فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيسي الكوسة دوادة برنامج كدوحة ورئيسية دي دعاد السلامي على الفرقان قد بدأ إن شاء الله عوات ومغلد دونتان ووحا كمدا قدومي حيقان كمام الكيه ماليدة يقبل كبنادر أو اسكوديد الكبد بادي قرح أسكر لغلب يكسدي هو الوداك ففاين كسو كرديسة أسكر ساكي قرح لغلب يكسدي حافظة صونكي دقمدة خوضان شان يتمان أسكروا كتر سنة دولادة فدرال كاه gar han ciidamada sida gaarka ah shisheeyaha oo la shaqeeya oo dhimashada uu ku noqday qaraxyo xalay ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose qarax maanta ka dhacay oo dheegle oo askar ay dhimashada uu ku noqdeen iyo qarax kale oo ka dhacay magaalada Jowhar barnaamijka waxa kale oo insha Allah aanu ku weyna wareysi ku saabsan xagardaamooyinka shisheeyuhu uu Soomaalida u maleegayo asigoo imanka bilaabay iska daacid kale uu xubnaha uu ku jirta kala baxo kuwii uu ku shaqeysanayay Al-Shabaab oo maamulaysa deegaanka cirifka koonfureedka xiga magaalada Baladweyne ee Baardheer dadka deegaanka ayaa waxay ka warramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin biyo hor la oo wali ku soo qulqulaya magaalada Baladweyne oo wabiga Shabeelle uu ku fataay xilli bulshadii magaalada ku dhaqnayd ay badankood barakaceen dadka deegaanka iyo madaxweynaha maamulka heer Shabeelle ayaa waxay ka hadlayaan fatahaada barnaamijka sidoo kale insha Allah waxaad ku maqli doontaan qilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay milishaadka calooshada shaqo siyaasha ah ee Fagner iyo ciidanka militariga Ruushka hoggaamiyaha Fagner ayaa wuxuu ku hanjabay in uu kala diri doono milishaadkiisa una soo farajo doono furmaha dagaalka u diyaar garoobay dhagaysiyaal barnaamijka dhuuxa wareysiga oo faahfaahs هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. أو حركة الشباب المجاهدين يا وحي قرح لبك ستي قدومي حقان كمامولك إيا ماريادة قبلك بنادر نكان ولغو مقعب عيسى محمود قوري أيا وحا قرح لغو بك ستي اسكويس كفاقح إيا مقالدة مقدشو waxaa lagu warramayaa in qaraxaas uu ka badbaaday qaraxan ayaa si weyn looga maqlay gudaha magaalada Muqdisho isla gudaha magaalada Muqdisho caawa waxaa qarax la baxsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugan iskuiska Hoolwadaag wixii qasaare ay gaaray faafayn dheer iyo kama inaan helin gesta kale waxaa faafayn dheer ka soo baxaysa qarax saaka la baxsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugnaa xaafada Soonkey ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho oo yaraantii saddex askari ayaa waxa la xaqiijiyay in ay halka ku dhaawacmeen dhaawacyada ayaa waxaa loo qaaday goob caafimaad si loogu daweeyo ugu yaraanta 15 askari oo ka tirsan dawladda federaalka ah ayaa dhintay gaadiid dagaalna waa la gubay kadib markii xalay xarakada shabaab mujaahidiin ay baaqsatay ciidamo isugu jiray cadaan iyo kuwa dawladda federaalka ah deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayay mashaqada ku haleeshay ciidamadan magtab koor faafinta xarakada shabaab mujaahidiin ayaa wuxuu baahiyay sawirada gawaarida laga gubay ciidamada oo si daran u baabay maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya magtabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyay sawirada laba gaari oo cabdibila ah oo maleeshiyaadka loogu yeero alfa group looga gubay qaraxyo xoogan oo ka dhacay duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sawirada uu faafiyay magtabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaaraya ilaa 16 sawir waxayna soo bandhigayaan halaaga gaaray maleeshiyaadka alfa group iyo sida gaadiidkooda loogu burburiyay qaraxyada xoogan ee ay mujaahidiinta la beegsadeen sawirada waxaa lagu arkayaa labada gaari ee cabdibilaha ah ee ay leeyihiin maleeshiyaadkan oo uu burbur xoogan ka muuqdo ee waxaana muuqanaysa in qaraxyadu ay beegsadeen hadafkooda oo ahaa gaadiidkan ay wateen maleeshiyaadka loogu yeero alfa group howlgalka gaadiidkan lagu gubay waxay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen kolonyo isugu jira shisheeye cadaan ah iyo maleeshiyaadka alfa group inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday 10 askari ila wareediye mas'uul ah ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ilaa 4 jeer ay diyaarada helicopteris ah ay goobta ka qaadeen meydadka iyo dhaawacyada kolonyadan ciidan ee lagu gaarsiiyay qaraxa mid ka mid ah dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata raayada tawxiidka oo dusha sare ka saaran haraadiga gaadiidkan lagu burburiyay maleeshiyaadka alfa group ayaa sidoo kale lagu arki karaa sawirada uu faafiyay magtabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab koronyada gaadiidka ah ee la qirxiyay ee isugu jiray shisheeyaha cadaanka iyo maleeshiyaadka alfa group ayaa waxay ka soo baxeen deegaanka lambar 6 iyagoona isku dayay inay dhanka xeebta ah ka galaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse mujaahidiinta oo ka warhayay dhaqdhaqaaqooda ayaa waxa ay laba qarax kula beegsadeen duleedka deegaanka ceelasha biyaha kuwaasoo lagu burburiyey labadan gaari ee cabdibilaha ah ee uu maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab baahiyey sawiradooda warar goor dambe la helayo ayaa waxa ay sheegayaan inuu kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii kolonyada isugu jirta ciidamada shisheeye iyo kuwa maleeshiyaadka alfa group lagula beegsaday duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee ku yaalla duleedka magaalada muqdisho dhimashada iyo dhaawaca askarta alfa group ayaa lagu soo warramayaa inay gaartay 15 kuwaasoo 12 ka mida ay dhaawac tahay waxaana kuwa dhaawacmay ku jira ilaa 4 sargaal kuwaasoo kale ah 1 gelley oo ah abanduulaha ururka maleeshiyaadka alfa group nuur subo oo isana ah madaxa gaadiidka ee maleeshiyaadkan asad oo isana ah sargaal ka tirsan alfa group iyo ciilow oo isana sidoo kale ah sargaal ka tirsan isla maleeshiyaadkan tani ayaa ka dhigan fariin ku wajahan shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo maleeshiyaadka Soomaalida ah ee la shaqeeya taasoo ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan kaga badbaadi doonin goob waliba ayna mujaahidiintu ku beegsan doonaan xiriyaha ay isku soo oodeen ee ay ku leeyihiin qaar ka mid ah gobollada dalka haddii ay isku dayaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaanna ay la kulmaan qaraxyada noocan oo kale ah taasoo ay u sii dheer tahay inaysan ammaan ku haysan oo ay mujaahidiintu kaga daba tagayaan kuna beegsanayaan gudaha caasimadda muqdisho sidaba horay ay mujaahidiintu weeraro isugu jira istishaadiye iyo naqmaasiye ay uga fuliyeen xarumo ay shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh iyo ciidanka dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada caasimadda ah ee muqdisho qarax maanta ka dhacay magaalada awdhegle waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah weerantii laba askari ayaa dhimatay saddex kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray dowladda federaalka ayaa goobta waxay ka qaadatay midadka iyo dhaawacyada dhinaca kale waxaa qarax kale uu ka dhacay magaalada jowhar qarax ayaa lala beegsaday bar kontrola oo ay joogeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo ciidamada gaaray sidaan xogta ku helnay walow aanan faahfaahin dheeri ah helin waa hagaag dhibaatooyinka shisheeye uu ku hayo dadka soomaaliyeed ayaa waxay yihiin kuwo hadba sii laba lixaadsanaya dadka dhibaatooyinka lagu hayo waxaa ka mid a dowladda federaalka ah oo iminka shisheeye uu bilaabay in askarteeda uu uurku jirta kala baxo arrimahaas waxaanu ka wareysanay nabadoon xasan cali oo arrimaha siyaasadda aad ula socda dhibaatada lagu hayo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waa dhibaato saameysay dhammaan dhinacyada nololeed oo dhan hadday tahay dhanka muxuu ahay diinta hadday tahay dhanka bini aadanimada iyo nolosha hadday tahay dhanka dhaqaalaha waxaad og tahay in muxuu ahay diintooda lagu soo duulay ee dhibaatooyin fara badan lasoo waariday waxaan ogsoonahay dhammaanteen in badi la xaalufiyey oo muxuu ahay kalluunka lagala baxay marna muxuu ahay nufaayaad iyo haraadiga nuclearka lagu soo daabulo waxaan ogsoonahay muxuu ahay inay sameyhayaan abuurayaan cuqmi iyo madhaleysnimo ay shisheeyada shisheeye ay wareejinayaan waxaan dareensannahay inay la dagaalamayaan nasliga iyo ubadka iyo korriimaha ummadda muslimiinta soomaaliyeed waxaan dareensannahay inay muxuu ahay dhaqaalihii ay xaalufinayaan hadday tahay muxuu ahay macaadin oo bariga ku jirta hadday tahay bad haddeerna waxay muxuu ahay ku dareen weliba socotayna sannadahan in dadkii xubnahoodii waxa loo yaqaano ka ganacsiga xubnaha bini aadamka ee weliba la og yahay in muxuu ahay ay tahay waxa lagu sheego maxduur duwaliyan ay tahay markii laga reebo dalka Iiraan ayaa waxaa la sheegaa in ganacsiga uu ka furan yahay gudahooda markay tahay xubnaha haddeer marka waxaa jirta adduunka baahi weyn ayaa ka jirta oo u qabaan xubnaha bini aadamka dadkuna muxuu ahay ma wada caafimaad qabo marka waxaa leeyahay xubnaha laysku beero oo muxuu ahay bini aadamka loo kala bedelo ee ku jirta muxuu ahay gudaha bini aadamka inta badan laga soo bilaabo qanjirka zactarka la yiraahdo ilaa muxuu ahay micindhirka ugu hooseeya inta u dhexeysa wadnaha uu ka mid yahay oo baarka uu ka mid yahay oo sambabo ay ka mid yihiin keliya ay ka mid yihiin waxaasoo dhan ayaa muxuu ahay lala baxaa si loogu dayactiro dad kaleeto iyadoo la og yahay inuu ganacsi suuq madow ka furan yahay laguna qiyaaso halkii xubin in ay joogto $160,000 oo dollar boobka hantida iyo sunta lagu shubayo badda iyo la dagaalanka taranka iminka waaba la iskala tagay oo sidaa jeegtay uur ku jirtii ayaa dadkii lagala baxaya hadda dhowaan askar ka tirsan dawladda federaalka oo loo qaaday dalka Uganda askari kamid ah ayadoo ur ku jirta laga baxay Muqdisho lagu soo celiyay waxa kaga sii daran dawladdi ku doodi lahayd in Uganda ay ku xad gudubtay askarteeda oo ay qalatay oo ay ur ku jirta kala baxday ayada ayaa arintii difaaceys oo aad maqlaysay wasiirka gaashaandhigga oo leh si loo hubiyo askarigu sababta uu dhintay ayaa loo jeexay taa waxba laga lama bixin haddii isbitaaladan waxay leeyihiin ninkan ur ku jirta ka maqan arinka ka war askartu dhibaato far badan oo la soo koobi karin ayay qabtaa waxyaabaha waajibku naga saaran yahay inaan baraarujino ayay kamid tahay umada la qalday ee Soomaalida ah ayaan muxuu ahay u sheegaynaa in dhibaato adduun iyo mid aakharaba ay ku qabaan marba hadii la waayay umada waxaan u sheegaynaa dhibka ilmahaas haysta dhalinyarta haysta waa in badan baa la sheegay laakiin marqaatigeeda maanta banaanka u soo baxay dhalinyaro Soomaaliyeed ee igu caafimaad qaba inta la qaaday lagu qaaday muxuu ahaay banaanka lagu qaada tababaro haddana meedkooda dib loogu soo celiyay intii daawatay asagoo laga bilaabo dhuunta laga bilaabo hunguriyaha ilaa muxuu ahaay lafta ee goomarka xornurta si hoos intaas qalan ee muxuu ahaay la ogaaday wax Alla wixii uurkiisa ku jira oo feerahiisa ku hooseeyo alaaba oo Ilaahay halka ku diyaariyay in la baxay arrinkaas marka dhibaato culus ay ummada ku haya waa dhibaatooyinku lama soo koobi karo oo dhan walba ka jiraan laakiin midaan banaanka ay u soo baxday waa dhibaato aan dheelsi karin dhibaato ay tahay in laga hadlo ummada muslimiinta ee Soomaaliyeed inay ku baraarugto ay tahay waa arrinkaas qofka dhinta si loo hubiyo ayaa la dhaawaco la jeexaa arrinkaas kulli cid loo sheegay aanu cid tahay ma aqaano dad badan ayaa jiro dibadda loo qaaday kadibna iyagoo muxuu ahaay dhintay dib la soo celiyay waxa kamid ah haddii nimanka hadda inta la yaqaan sheegno ninkii la dhig jiray Aadan Cadde ayaa dibadda ku soo dhintay meedkiisi ma muxuu ahaay ma qalnayn ma la jeexnayn waxa soo dhintay waxa kamid ah Cabdulla Yusuf kamid ah Cali Mahdiya kamid ah dadka dib loogu soo celiyo la yaqaan Ramuusta ah marka waa sheeko waxay tahay la og yahay inuu Cabdiqaadir Maxamed Nuurna warkaas markuu ka hadlayay waa dhigasanayni waa ku dulinimo waana ku ceeb in waliba asiga loo soo xushay oo waliba aan loogu soo xulan inuu qaybaha ciidanka u yahay mudaharaadka meesha ka dhacay iyo meesha muxuuha ka jiray gadoodku waa meesha aan wada ognahay Cabdiqaadirna in asiga loo soo xulay oo asiga uu ummadii muxuu ahay asagii uu qaabka ugu jawaabay kulli waa uu taariikhda ayaa xusid doonta arrinkaas marka caafimaadka in la hubiyo ayaa loo qalay oo loo jeexay warkaas kulli cid loo sheegayo ciday tahay anuu garan karo ma u muuqataa dawladda federaalka inay marin habaabin iyo hoosaasin uun ay ku hawlan tahay oo wax kasta oo shisheeye ku difaaci karto aysan wax ay la haray aan la arag mar haddii askarteedii oo ku jirta lagala baxay ay shisheeyihi falka ku dhaqaaqay ay si cad u difaaceyso arrinkaasi waa sidaa u sheegta waaye haddeer ma bilaaban weligeed ayaa inta ummada la baabiiyo oo cadawgu uu diyaarada ku garaaco madaafiic ku garaaco ayay weligood dhihi jireen dhib ma geysan nimankan ee waxa dhibka geystahay waa dadka weligood dhihi jireen tanna uuntii uun bay lama tahay waxa la yiraahdaa mufti meesha waxa ka jira cadaw ku dhac oo tuuga ku ciidamaday ayaa meesha taala nimankan waxa loo igmaday oo maha u joogaanba waxay tahay waa dabool iyo muxuu ahay daah xumaanta iyo muxuu ahay balaayada ay wadaan shisheeyahan niman lagu waardiyeeyo oo in lagu qariyo xumaanta iyo tacadiyada dhacaya inay iyago in laysku difaaco difaaca laftigiisa iguna qayb ka yihiino caratuurka cadawga ay qayb ka yihiin oo wixii difaac aho oo muxuu ahay hadal ah kuwana u jooga wixii kale too wiqaayay iyo dhibaato ka leena kuwa ciidanka ayaa u jooga marka arrinkaas arrin la og yahay oo soo jireena oo waligeedba tan iyo markii nimankan soo duuleen kuwana ay sameysteen wax socday waay ummada Soomaaliyeed wax dawla aho u dhisan ma jiraan iyaguna way og yihiin inay san jirin sababtoo ah hal booliya nirig xalaal ma dhasho Soomaaliya tiri nimankan lagu sheegay dawladda cida soo bilowday contact group iyo dawladaha Soomaaliya maxuu ahaay ee xiiseeya dhamaantood dadka meesha jooga waxay wada metelaan oo u joogan nin walba ninka soo dirsaday nin waliba baasaboor dowlad shisheeye ayuu wataa iyadoo meesha u jooga tanheed ayuu fuliya kuwa muxuu haday imaarad tahay haday etiopian tahay haday american tahay haday ay tahay turki wax alla wixii wadanka joogo soo duulay ayaa muxuu waa baranjiyo iyo afayeeno niman dana dalkan kale oo ku soo duulay ay leeyihiin waay wax dawladda oo Soomaaliyeed oo meesha ka jiraa ma jirto waxaana u daliila mar walba markii tacaddi muuqda oo umadu aan lagu qaldi karin meesha uu ka dhaco iyaga ayaa soo booda oo difaaca arrinkaasna wuxuu tusaale cad u yahay meesha inay shirkado iyo wakiiladood wuxuu yihiin dan iyo dawladda Soomaaliyeed meesha aysan ka jirin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dadka Soomaaliyeedna ayuu leeyahay lagu sheekay laakiin markaad ficiladooda fiiriso waxa ku muuqanaysa in meel kale laga leeyahay maamulada adigu maxaad qabtaa maxay tahay aragtidaadu dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay dantiina garta waxa idin difaacay sideedaba bini aadamka hayyan aw mayitan hadii uu nool yahay iyo hadii uu dhinto waxa difaacay ee sharafta u yeelay waa shariicada Allah uu soo dejiyay bani aadamka waxa qiimaha u yeelay ee deediisa boqol gaarsiiyay ee xubniisu qaalig u yihiin waa sharciga islaamka ayaa mahas gaarsiiyay haddii sharciga islaamka la waayana bani aadamkii qaashahay uu rakhsisoobay in muxuu ahay lagu dayactiro dad kaleeto duliisano gaalaha ayay maanta mare markii shariicadii lagu soo duulay oo shariicadii isbaar loo dhigtay waxay joogtaa in la bahdilo oo bahdila inta leeg la gaarsiiyo oo kii muxuu ahay gaalkii noolo caafimaad qabana mid kaleeto oo Soomaaliya lagu wardiyay xabad looga dhigo kii kaloo dhaawacmana kii kale qalabkii muxuu ahay alaabti looga bixiyo halkaasii joogta markii ummada si kooban waxaan ugu baaqaa ummada Soomaaliyeed ee dantiina garta intaas baa la idin sheegay waadna u jeedaan dantiin cidda ka shaqeynaysa waa muxuu ahay dadka idinkugu baaqaya silmiga iyo nabadgelyada waay ilaahay wuxuu iyo rasuulkiisu waxay idinkugu yeereen nabadgelyo wallahu yad'u ila daari salaam wuxuu idinkugu yeeraa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mujaahidiintuba nabadgelyo adduun iyo aakhiro inaad aakhira fakatiin naarka badbaadiin adduunkan aad nabadgashin xubnihiina aan muxuu ahay laga ganacsan ayay idinkugu baaqayaan cadowgana wuxuu idinkugu baaqaya gaaladuna naar iyo dhibaato iyo shiddu ulaa'ika yadcuuna ila naar iyaguna marka waxaan leenahay dhibaatadii la soo dhaafay hanoogu filnaato warnimanka muxuu ahay meel lagu soo jeesto dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah hal meel uga soo jeesta dantiinana garta waxa idan dul saarana iska qaada sharaftiina adduunyadiina aakhiraa ku xirane taas baan leh aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon xasan cali wuxuu u ramay idaacadda islaamiga ah al-furqaan xarakada shabaab al-mujahideen ayaa waxa ay maamulaysaa deegaan cirifka koonfureed ka xiga magaalada beledweyne oo la yiraahdo baardheere deegaankan ayaa waxa uu caan noqday kadib dagaaladii sanadkii hore bilowday marar kala duwan ayay xarakada shabaab al-mujahideen la wareegtay xilliyada qaarna waxaa la wareegayay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed haddase waxaa joogta oo maamulaysa xarakada shabaab al-mujahideen iyadoo calanka towxiidka laga taagay hadaba halkaas waxaa booqday wariye ka tirsan idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaab al-mujahideen ee al-andalus waxaana wareystay qaar ka mid ah dadka deegaanka adeer waxaan ka rabaa deegaankan maanta aan soo booqanay aad joogna magciisa baardheero baardheer inta hoostaga beledweyn aye baardheer bal ka waran xilligan xaaladiisa noloshiisa amnigiisa nagoran amnigiisu waa nabadaan nahay wax qadaa duro ma qabno shabaabna wax lama yeelin waa nabadaan qabnaa dadweyne haddaan nahay islaam dadweyne iska guuro degaan nahay buulowdoodii joogaan nahay beero qodadkaan nahay wax dhibo hadda aan ku aragnay intaano islaama nama jiraan waan gartay ayay marka hadda amniga habeen iyo maalin deegaankan bal maxaa isbedel dareemaysaa wax isbedela oon dareemayno nimanka hadda noo yimid oo al-shabaaba aad inoogu fiican yihiin si fiican u soo dhaweynay si fiican loo soo dhaweeyeen kuwii kalena buur meeshaan ay noogu karuurnaayeen xabadaha noogu ridaayeen kor ay u ridaayeen hoosna ay u ridaayeen dadweyne iska guurana waa nahay buulaan nahay waa guurnaa waana degnaa buurada baardheer agagaarkeedaan ku noolnahay iyo tuulada lafteeda wax dal dibaala oon aragnayn ma hayno marka hadda marka meeshan galabta ku casriisan oo fadhiisan waa laamiga baadheer waa nabad waa nabad haye baar dheer oo joogno saacadan nabadaan ku nahay wax laga hadlaysan male waa wax loo dhibay male nin dhalinyaro hoola la ka eriyay male nin odo iyo laqada duriyay male guri xataa iridiisa lam soo maro la damooday male aad un baan u fiicanahay deegaanka baar dheer hadana assalaamu alaykum Barrene, ay badde toostega. Badweyne. Ay hadda badde xaaladeeda naga waran. Waas kana badgili waa, waa roobna ilaay waan siiyay. Amaan waan haysana. Aye. Marka amni aad u wanaagsan haysatin. Haysana, haysana amni haysana. Aye. Saacad aan taaganahay waan badgali. Aye. Waaka. Badgali fiican dareemaysin. Aan dareemayn. Aye. Marka nolosha deegaanka hor deegaanka noloshiisa waxa ku tirsan yahay. Beerana waa leedahay, xoolana waa leedahay. Aye. Waakaas. Marka hadda barwaaqo waa. Barwaaqo waa. Aye ka ma ka xil roobadka daay roobkan daayse dadka deegaanka u faa'iideysanayaan. nawal baad dhawshi soo wataa aye nawal baxwas ka raacsaysa aye nin ka warqaba malaha baaqis ma gaay beera u badan baad dheer maxaa laga tacba laad tacab ka yar yahay malayna sanadkan biye biye waxba laga cabsanaa oo waa adiga cabsii biye waa jirtaa bi baxa waa iska misgaay u badan tahay misgaan tabanaa anigu beera waxaan ahay oo waadigi waxaas wax ku tacbaa ayay ugu reentay adomaasan deegaanka aan joogmayse deegaanka baad dheero aye inta hoostaga bardooyni bal ka waran deegaanka baad dheero xaaladis xiliga naga waran hadda xaaladu joogno waa nabad baasha ilaa 9 bilood dagaal ka socday waa meel colaadadeed haye dadka meeshan fadhiya 9 bilood dadka dhacaysa beer ma tabacan haye markii beertii la abuuray waxa yimiday dagaal yimid waa laga qararay dadka hadda ilaa uu bigan beer uga ma tabacno la beer dagaal ay noqoto magda dagaal ay waa furun dagaal ay noqoto baar dheeran magda hadda waxa 3 bari koor xabada ka dhacda agteeda ka socod dadka marka xaaladiisu saas waa amniga waxa lagu dambeeyay 9 bilood koor haye bargeeyo shalay iyo amniga dareemayna hadda dagaal ma hayno haye amnigan inuu si jiray ilaahay weydiisanay ma ilaahay weydiisanin ha ilaahay nabad aan siiyo colaad marno haye ha waan ka tahay markay hadda tii bulshada baar dheera ka waran deegaanka noloshiisa maxay ku tirsan tahay baar dheer sideedaba beerley ah haye dad beerta bacdo oo dhulka qoto oo beerta way ka soo baxaan cunay aan haye hal meelo kale wax uga meemaadaan haye baar dheer marka saameynta kale xoolahoodi iyo beertoodi colaad la tagti dadka meesha jooga xoolo male ha la xuli waa dagaal looga qararay ila meeshan looga qararay xuliyo jooga laga qararay oo xare ku jira looga tagi anaga markaa waxa ii sheegay dadka reer barreer beerle beerna ma tabaan 9 bilood ka dhacay hal beer nimo tabaan taa mijir ay hadda rajid aqbtan ka waran ma rajid aqbna ilaahay nabad hanas iyo beer aan tabacno nabad gali ku tabacno sida inoo ku tabacno beer aan falan ma jecelna barga aad aamni aad dirimayna shalay barga iyo nabad aan joogna hadda colaad xabad ma haynaad ganacsigu baladweyn ku yimaada maashan garaasigeeda waa u jeedin maqaayada ka furnaa jiray oo wad xariyin ila waxa uu xirmeen colaadii u xirmeen marka hadda halkaan maqaayada shaah ka cabayno ay ka furan barare u jeedin waa ka hadda ma dadkii bulshada baad dheer xalada deegaanka nabad waa deegaanka barare nabad waa hadda dad bibiix soo qaxay deegaanka soo gaarin jiray waa soo gaarin ha waa digiin waa adaa soo qaxaa waa la soo qaxaa waa dig bigaan leeymaana ha bar dheer meesha joogno hadda galabta nabad waa haye alxamdulillaah ilaahay ku mahadinayna haye marka anagu galabta nabad aanahay shalay nabad aanahay dhorada 3 buri nabad aan haye allah xaqiiqay ka timid hadda nabadgelyo aan dareemayna xabadu nagu kor socotay 3 maalmood 9 bilood iyo intaasan hadba intu qarar ku jirnay marka alxamdulillaah galabta waa nabadgelyo aan dareemayna alxamdulillaah waan ka marka dadkii ma kariya baad dheer ilaahay nabad idin barakeeyo oo mid waas allah idin kaga dhiga bad ilaahay wadiisanaysan ilaahay wadiisanina ilaahay noo keeno da 3 maalmood bi ilaahay nabad keenay hadana ilaahay aan waydiisanayna in nabad ilaahay noo ahaato marka alxamdulillaah nabadaan galabta joogtana ilaahay ku maadinayna alxamdulillaah ka waran bi baxay baladweyne dadka magaalada ka soo qaxay deegaanka imaanaya deegaanka imaana meesha ku soo qax meesha ka qaxay hada ku soo gurmo haya kaalaya cidrin aan ugu garabeyn guriyoodi ku soo noqdo haya marka nabad allah siyaan qabnaa ilaahay uu kordhiyaan leena marka ma oran karaa in dadka baladweyne shalay u qaxay saabid koor u qaxay hada in soo laabtan maana amniga ayagoo akinay alxamdulillaah ilaahay labada biri waxba dul moogtay maqleer aan ma qaano oo arki hayna wariba ay degaan guriyoodi ku noqonaan alxamdulillaah ilaahay loo kordhiyo baan aragnaa isha ka aragnaa wehgaag biyo hor la ayaa wali waxa ay ku soo qulqulayaan magaalada baladweyne xilli bulshadii magaalada ku dhaqnayd badankeed ay barakaceen wabiga shabeelle ayaa aad ugu fatahaya magaalada dhowaan magaalada waxaa tagay madaxweynaha heer shabeelle cali guudlaaw ninkan iyo mas-uuliyiinta kale ayaa waxaa la aaminsan yahay in ay doonayaan in dadka dhibaataysan madaxooda ay dhaqaale ku cunaan waxay u qeyla dhaaminayaan cid walba oo wax dhiibi karta waxaanay sheegayaan in loo baahan yahay in dhaqaale lasoo aruusho kadibna wixii dhaqaale ay helaan ayaga ayaa jeebkooda ku shubanay cali guudlaaw ayaa asiga oo halka wabigu ka fatahay jooga waxa uu la hadlay saxaafadda ma aha dhibaataan maanta hadalku soo koobi karno ummada iyadoo guriyeedii joogto ee labada fasal ee la soo dhaafana biyaha waa la maareeyay isla biyihii waa la maarey karaya ayaa habeen madow 4 biyo ka soo galeen dadku waxay la soo bixeen naftooda iyo ilmuhu ay kala soo bixeen haday tahay waxay ay ku noolaayeen ee agabahay iyo haday tahay waxay raashin ay ku noolaayeen guud ahaan biyihii dadkii ay qaaday naftooda ay la soo bixeen banaanka ayay tuuran yihiin maalintiina qoraxda arkayso ayaa ku socoto habeenkiina qabooba ku socdo lagana yaabo xilli roob lagu jiraa in roob ku do'o waad arkay waad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay hooyo cunug muluqa haysato geed hoostiis qoraxna kula dhacayso roobna kula daaya xanuunka ay leedahay waxay siisan aan haynin cid kasta gacan ka geysan karto waxaan ugu baaqaynaa xaaladda ka jirto magaalada Beledweyne waa xaalad adag cid kasta gacan ka geysan karta ka geysata ayaan leenahay haday tahay cid kasta awoodi karto ee ilaahay gacanteeda oo wax geliyo dadka muxsiniinta iyo haday tahay dawladda dhaxana si gaar ah ayaan ugu baaqaynaa inay arinta ka taagan xaaladda ka taagan maanta magaalada Beledweyne ay si gooniya iyo ilgaar ay ku fiiriyaan xaalad adag ka jirto haday biyo tahay waad u jeedin ciidamada administration-ta waa ugu mahadcelinayaa dadaalka ay bilaabeen dadkii oo banaankan tuuranay biyo dhaamin u bilaabeen waxay ka gaari karaan 200 ma dhamo oo 4 ayaa meesha qalalanba dadkii ku qaxay meel ay kala geeyi karaan ma jiraane waa wax kooban biyahay keeneen haddana waxay yiraahdeen bal intaan ku diri karnaa ku sii dareynaa guud ahaan cid kasta ee gacan ka geysan karto haday tahay hoygii la geli lahay ee qabowga iyo qoraxda laga geli lahay iyo haday tahay wixii la cuni lahay iyo haday tahay daawo guud ahaan waxay haystaa dadkan male cudurkuna waa ka dhala kariyaa wax kasta ee maaragtay waxa isku daatay ama biyaha isku wada fureen guud ahaan booseneerada magaalada ku yimid dadkii isku wada furay in dadkeena way ku dhex socdaan oo way ku dhex qaxu haayaan runtii xaaladda Beledweyne ka taagan maanta waxaan dhigi karaa waa xaalad bini'aadan mid ugu adkeed codeer waxaan ku leenahay cid kasta ee gacan ka geysan karto xaaladda Beledweyne ka taagan gacan ka geysato qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa geesooda waxay ka hadleen fatahada wabiga magaalada iyo meesha oo cidaha ay u qaxeen wada jir saawa biyo horta meeshana sham kuno qoys waa joogtaa waagid ilmihii waa baadiyeysanaya orax waatan biyo waa kuwa war silax kii weynaa ka jira meesha war simale niyo war simale warbaad waa sii darsanaysa meesha hadda dhagaxyaha aan joogno ama meesha koobaad oo nafta laga soo lala soo digsadaa godoon maahaane godoon saaid ay ku jiraan waa la qaadan layahay halay ambuulada garabka inaa loo qaadan waa la geysan layahay meesha biyaha horta galbeedka Itoobiya ka yimaadeen 80 biyihii biyba hadda la yiraa anaga waa joogno saana nin weyn oo cimri laho waxba suutaan ahayn magaalada gudahooda biyo galeen waa arkin laakiin biyo saan banaanka magaalada ugu socda weli laba dhisma dhufan weligeen ma arkin biyo saan wax soo gaara iyo wax kale meesha ma jiraan meesha biyo-ood waa ka jira caafimaad darre waa ka jirtaa baahi waa ka jirtaa wax u reeban male biyaha ilaa gacanka kor u dhafe maxaad dalbanaysaan marka waxaan dalbanaynaa wax horta ilaahay baa wax la dalbada leh ilaahay baa naxariis wax laga dalbada leh hay-adaha sanfalka hadday wax geli karaan ummadda wax u galeen waxaan leeyahay biyaha ilaa wadajir ilaa magaalada biyaha waa ishayaan alxamdulilah ilaahna ma haddaas kale wallaahi biyo aad iyo aad iyo aad u badan waa biyahaasi waa biyo xataa cadadooda aan loo been dhigan karin haddee ilaahay baan gargaar weydiisanaynaa ilaahay baan gargaar weydiisanaynaa bal khayrkana allahna waa fujo biyaha waa dhex soconaa rafaadna ma yaro rafaadna ma yaro ma yaro ma yaro ma yaro ilaa saan baa lagu soconayaa magaalada ilaa saan baa lagu soconayaa haddee taa haddee adigu ilaahay ma haadihin dee biyaha xadadooda waad u jeedaan intay leeyihiin biyo aad u badan waa 100% waa la dhihi karaa biyahaas aad bay u badan yihiin wallahi dadkaas go-toon bay ku jiraan si weyn bay go-toon ugu jiraan dadkaas markii la fiiriyo aad iyo aad biyo ay cabaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan ilmaha bay gacanta qabsadeen dadkaas biyahay ka carareen maya wax soo kormeera ma laha ilaa xataa wax noo yimid ma lahaata ilaa shal iyad maanta wax noo yimid ma laha waxayna ku soo cawan karaa nin kasta oo dhex noona u jir noo ku yaalla oo jirkiisa u naxayo inay ummaddaasi meesha aga soo gargaaran kuaan ugu baaqaya maya ma arkin biyahaas ilaa adiga 100 ka hor ma arkin biyo weli way ma arkin biyaha noocaan weli ma arkin inta adduunyahad intaan aan jiro haddaani waxaan codsanaynaa dadkan waa dadkii aad macnaha madaxdu u aheedeen dhibaatadan ay hayso oo fuustooyinkan macnaha lagu daabulo hay sidaa darteed marka waxaan codsanaynaa barayna waa daran tahay quruxsana waatana waxaa ka sii daran xaafad liira Buundaweyn waxa ka sii daran Buundaweyn sababtoo ay tahay kor iyo hoos ay ka go'doontay meel ay fuusho male wubigoo dhan xabadkaas ku haya kaliya ku butaacay marka waxaan leenahay masiibo rabaan oo sibey korka keenay waaya maamulka iyo dadka sharafta leh hay'adaha iyo madaxdaba intaba waxaan codsanayaa gacmaan ku haysa kabeey gacmaan ku haysa dibaatada jirta darteed oo kabla ma gashan kara baabuur ma soconaayo fadood hawataa iyo koosh waxay ugu xeyn ceel jali aadeen muundoweyn 150 go'doon waayo inta kalena waxay soo aadeen meelahan barnaanka oo tuulooyinka hadda doontaan in wax la noo jeedno oo amalka la sameeyay ay ku gudbayeen si ay ugu tagaan biitaalay iyo maxaa ku jiraa meesha la yiraahdo murka baali hadii ilaahay ku diidin meesha la yiraahdo majabaalay barnaankaasi u badbaxeen dadka barnaanka u baxeen dadka qaarkiis waxay joogaan ex airport joogaan iyo meel ila ka xareeya joogaan waxay qabtaan baalahan sida dadka oo ku soo fasaadeen biyaha waxaan isku dayna sida dadka u bixin lahay waayelada magaalada maadaama ay biyo sheeraareen oo xareen oo dhinacii markii roob bixi jiray maanta kasoo baxeen kowda hore doomkan ma saarno matoor qab sidee ku shaqeeyaan dad dabaal yaqaan oo loo xuliyaa wado sida ay dadku bixin lahaayeen oo meel angan ku geyn lahayn ama meel meeshaan dhaan meeqa qoys ayaa halkan ka baxsan dhowr kun oo qoys ay dhantahay shalay habeen hore maqribki ilaa maanta hadda aan taagana sidaan u taagannahay xaggee geysa marka waxaa la geynaa malabow wixii ka xaggeen gaardimara lagu sii qaadaa biitaala iyo oo isku xirin biyaha laakiin meeshii maalba meeshii sii dhaanta aan la sii geynaa waxa baan codsanaynaa tan xoogaa lagu riixaa mid oo matoor a saaray haddaan helna taasaan codsan lahayn doomanaan u baahannahay dadkaansi lagu caawayay dhibaatadan taagan inuu ilaahay ummadda ka saaro si gaar ah ree hiiraan waxaan ugu baaqayaa biyahan waxaan u malaynayaa meel aysan gelin ma jiraan magaalada 95 waxaa ku fatahay biyihii webigaa ku fatahay waxaan leenahay horta isu gargaara adinka maanta cid kasta oo maanta qofka walaalkiisa u gargaari kara waxaan leeyahay u gargaaro dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtana waxaan leenahay ummadda ree hiiraan maanta kaalma ayay niiga baahan yihiin waa masiibo waxaa jira dhimasho ka dhacay xaafadaha qaarkood xaawataako iyo howlodaag labadaba waxaa ku dhintay dhallinyaro yaryar oo ilmaha ku dhintay labada dhinacba waxaa aan ku sugannahay hadda xaafadda howlodaag waxaan 3 maalmood ku sugannay magaalada beledweyne waxaa fatahaadda inta badan nagu dul dhacday 3 maalmood oo aan joognay waa hagaag khilaaf xooggan ayaa waxa uu soo kala dhex galay maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ah ee fagner iyo ciidanka milatariga ruushka hogaamiyaha fagner ayaa waxa uu ku hanjabay in uu kala diri doono maleeshiyaadkiisa uuna soo faraji doono furmaha dagaalka maxamed amiin ayaa ka warramaya maalmihii lasoo dhaafay waxaa si aad ah laiskula dhex marayay khilaaf xooggan oo la sheegay inuu ka dhex qarxay maleeshiyaadka murtasaqada fagner iyo ciidanka milatariga ruushka kuwaasi oo hal saf kaga soo horjeeday ciidanka ukrain iyo reer galbeedka dagaallo culus oo ay askar badan ku waayeenna ay la galeen ciidamada xukuumadda kiyeef iyadoo dagaalka ka soconaya magaalada bakhmuut uu galay bishii 12-aad oo xiriir ah ayaa waxaa dhanka kale soo shacbaxay khilaaf xooggan oo ka dhex dhashay dagaalka faraha looga gubtay kaasi oo ka dhex qarxay ciidamada militariga ruushka iyo maleeshiyaadka iyaga taabacsan ee ay ugu horeyso shabakadda fagner taasi oo uu hogaamiyaheedu dhowaan eedeemo culus u jeediyey taliska militariga xukuumadda moscow isagoona ku dhaleeceeyey inay ku qudilaamiyeen ama ay ku hagardaameeyeen dagaalada ay kaga jiraan dalka ukrain muddooyinkii u dambeeyey ayuu khilaafku gaaray heer uu hogaamiyaha fagner ku hanjabo in maleeshiyaadkiisa uu ka saari doono difaacyada ay kaga jiraan magaalada bakhmuut ayna ku wareejin doonaan ciidanka shiishyahanada ee iyana halkaasi ka dagaalamaya ka hor inta uusan dib ugu laaban arrintaas mana ahan markii ugu horreysay uu hogaamiyaha murtasaqada fagner uu weerar ku qaado hogaamiyaasha ciidamada xukuumadda moscow halka dadka indha-indheeya arrimahan ay dhaleeceynta la xiriirinayaan hanka siyaasadeed ee hogaamiyaha maleeshiyaadka fagner hadalladii ugu dambeeyey ee uu jeediyey hogaamiyaha fagner maalintii talaadada ee lasoo dhaafay ayuu eedeen culus ugu jeediyey taliska ciidamada ruushka isagoona ku wargeliyey in ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maleeshiyaadkiisa ayna isaga cararaan furimaha dagaalka ee u dhow magaalada bakhmuut ee ku taala bariga dalka ukrain maanta wax walba waa la sameeyaa si jiidda hore ee furinta bakhmuut ay u burburto maanta mid ka mid ah cutubyada wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka cararay mid ka mid ah garabyadeenna iyaga oo ugu tagay bannaan cidlo ah ayuu yidhi hogaamiyaha maleeshiyaadka fagner ee uu ruushku tababartay hogaamiyaha maleeshiyaadka fagner ayaa muuqaal fiidiyo ah oo iska soo duubay ku baahiyey janaal uu ku leeyahay barta telegaramka ku dhaleeceeyey waxa uu ugu yeeray nacsinimada hoggaanka ciidamada ruushka isagoona yidhi waajib ma ahan in hal askari uu u dhinto sabab ku aadan nacsinimada aan xadka lahayn ee hogaamiyaasha ciidanka ruushka awaamiirta ay askartu ka helayaan taliyayaashoodana waa dembiyo dhammaystiran waa sida uu hadalka u dhigay isagoo dhinacyadiisa ay jiifaan qaar ka mid ah maleeshiyaadkiisa isla markaana qaarkood ay dhig baxayaan ayuu hoggaamiyahan murtazaqada Fagner iska soo duubay muuqaalkan oo sida degdeg ah ugu la hadlayo madaxda ugu sarreysa ee xukuumadda Ruushka kuwaasi oo uu ku eedeeyay inaysan baka warheyn nafurka ay sameynayaan maleeshiyadkiisa taa beddelkeedana ay isaga raaxaysanayaan xafiisyadooda которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь. Дальний радан. Уха эй кемидихин. Хубна Фагнер. Ди году. Уливу усубихай. Ламан саврадода. Ва куан. И магла. Дулли яху. Куани. Ва валид кахрур тарьярир. Судокале. Уха эй вилил уйихин. Эйл кода. Куан. ee lacnadu ku dhacday ee aan idin soo direynin wax rasaas ah waxaan leeyahay hoygoodu waa jahannamo waxay cuni doonaan haraadiga baqtigooda iyo hilibkooda rasaas yar ayaan haysa 77% u nas ni khwatka bay pripasov 70% shaygu gerasimov где bay pripasy посмотрите на них shaygu gerasimov awr rasaasti waxaad qarash badan ku aadaan naadiyasha ubadkiinuna waxa ay ku jiraan nolol wanaagsan ayagoo muuqaalo soo gelinaya youtube-ka waxaad aaminsan tihiin inaad adinku hanataan nolosha adduunyada aadna xaq u taagan tihiin kuwaana oo masiirka noloshoodu noqdo sidaan waxay halkaan yimaadeen iyagoo mutadawicin ah wayna dhimanayaan adinkana iyadoo calaashood in ka soo dhacday ayaad ku sugan tihiin xafiisyadiina ka sameysan alwaaxda guduudan xisaabta ku darsada arrinkaas я том что вы имеете право распоряжаться их жизнями и умирают за то чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом учтите это hadalka kasoo yeeray hoggaamiyaha maleeshiyaadka Fagner ayaa waxaa ka jawaabay Ramadan Qadirov oo ah madaxweynaha xukuumadda Shiishaan sidoo kale ka mid ah hoggaamiyasha sida aadka u taageeraya dawladda Ruushka Qadirov ayaa hoggaamiyaha Fagner ku dhaleeceeyay in iyadoo caalamka oo idil u daawanayo uu suurad falxun ka bixiyay duulanka ay dawladda Ruushka kaga jirto dalka Ukraine wuxuuna carabka ku adkeeyay inuu u diyaar garoobay sidii uu ciidamo badiil uga noqdo Fagner oo ugu diri lahaa magaalada Bakhmut isagoo xusay in wasaaradda difaaca ee Ruushka aysan ciidankiisu si degdeg ah u soo taageerin markii ay ka dagaalamayeen dalka Ukraine. Ninka ugu sarreeya murtazaqada Fagner ayaa goor dambe ka laabtay go'aankii uu gaaray ee ku aadanaa in maleeshiyadkiisa uu kala baxayo furinta magaalada Bakhmut kadib markii ay wasaaradda difaaca ee Moscow u ballanqaaday in ay siin doonto rasaasta lagama maarmaanka u ah in ay sii wadaan dagaalka. Ma ahan khilaafkii ugu horreeyay ee ka dhex bilowda dawladda Ruushka iyo maleeshiyaadka ay iyadu samaysatay ee Fagner. Bishii Febraayo ee la soo dhaafay, madaxa Fagner waxa uu wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow ku eedeeyay qiyaano ka dhanaah ciidankiisa, kolkaasi oo uu sheegay in wasaaraddu ay diiday in hub iyo sahay military ay u dirto dagaal yahanadiisa ku sugan furimaha hore ee dagaalka gaar ahaan bariga dalka Ukraine. Xafiiska warfaafinta ee hoggaamiyaha Fagner ayaa kolkaasi baahiyay sawirro muujinaya 10 ka mid ah maleeshiyaadkiisa oo uu sheegay inay u geeriyoodeen sabab ku aadan rasaas la'aan. Isagoona aad arintaasi dusha kaga tooray madaxda ciidamada Ruushka oo uu tilmaamay in looga baahnaa rasaas ku filan ciidanka si cad ayuuna u sheegay in la burburinayo shabakadiisa maadaama la sameeyay qiyaano qaran qasaayir kala duwan oo naf iyo maalba lehna ay kala kulmeen dagaalada ay kaga jiraan furimaha magaalada Bakhmut. Wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow ayaa gabi ahaanba beenisay warkaasi bayaan ay soo saartay ayayna ku faahfaahisay rasaasta iyo agabyada military ee ay siiyeen waxa ay ugu yeertay kooxaha mutadawiciinta ee weerarka wada waana magacay militariga Ruushka u yaqaanaan maleeshiyaadka calooshadu shaqaysayaasha ah ee Fagner. Haddaba khilaafku ma wuxuu salka ku hayaa rasaas yari oo keliya mise waxaa jira arrimo kale oo isku haystaan Ruushka iyo Fagner? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Yevgeniy Sidorov oo ah qoraa iyo bare siyaasadeed oo ku sugan magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. أنا أعتقد بأن هناك ربما وراء هذا التصريح الذي أدلى به يوغيني بريغوجين بشأن انسحاب قواته من مدينة باخموت ربما نوايا واعتبارات أخرى وحان أنيغو آمن سنهي إن هذا الكان كسو ياري يفغني بيرغو هاسين إيكو آدن إن عيدن كيسا كالبحيو مغالا باختم إيكو هوس دوغيهين الرموكالي كواس وإيقار كوت كمديهين وجيدو أح in la baraarujiyo xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin ciidanka ruushka haddii ay ahaan lahaayeen Fagner ama kuwa militariga dhab ahaantiina ay jiraan guuldarrooyin lagala kulmay dagaaladan balse waxaa sidoo kale suurtagal ah in ujeeddada ka dambeysa ay tahay marin habaabin iyo dhagar ku wajahan Ukrain si ay xukuumadda Kiyev isku moodsiiso in waqti dhow ay dib magaalada Bakhmut uga soo ceshan doonto ciidanka Ruushka iyo kooxda Fagner kay yaqtanya bi annahu rubama qariib jiddan min istirjaa madinat Bakhmut min al-jeysh ar-Ruusi wa sharik wa majmu'at Wagner على أي حال سنرى خلال الأيام القليلة القادمة سكستيها طبع وحان أركضونا ما المهير يسوى صعدة وحاين نقطة النتيجة جهد أي بحنيان يأن كوكومنين دقال يهاندا فقنر برسا أي قيبتك يهين عيدا كروشكا كواسو أيقنا كدقال لما يمقالذان وحاسدو كلموغتا إن هذا الكاكسو ييري بريقوسهين يكو أدن مهمدة أي لاذهي لو ريقيدة magaalada 9 bishan May oo ku beegan ciidda Ruushka taas oo mar waliba la sameeyo bandhig militariga oo uu ka soo qayb galayo madaxweynaha dawladda kelimadna oo ka jeediyo maalinkaas shaki kuma jiro in arrinkan uu yahay mid muhiimad gaar ah leh hadii 4 ama 3 maalmood ee harsan la wareego magaalada ma jiri doonto mushkilad ku aadan in xoogaga Fagner ee halkaas isaga baxaan 10 bishan balse hadii ay jiraan khilaafyo inta ka xal dheer oo u dhaxaya ciidanka iyo kooxda Fagner waxaa shaki la'aan ah markaas in ay lagama maarmaan tahay in madaxweynaha uu soo farageliyo arintan si loo xaliyo khilaafkan bayna majmu'at Wagner fa la shakka annahu kama tafaddalt labudda min at-tadakhul min qibal ar-ra'is ad-dawla li hal hadha al-khilaf khilaafkan ayaa dhabar jab xoogan ku ah dawladda Ruushka oo muddo ka badan sanad dagaal culus kaga jirta dalka Ukraine maadaama mid ka mid ah tiirarkeeda oo ah murtazaqada Fagner oo iminka khilaaf xoogan ka dhex qarxay sanad dagaal ah kadib warbixino sirdoon oo ka soo baxay Mareykanka ayaa daaha ka rogay in shabakada Fagner ay qasaaro nafeed oo baaxad leh la kulantay sida uu sheegay John Kirby oo ah isku duwaha isgaarsiinta istaraatiijiyadeed ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka waxayna warbixinadu tibaaxayaan in tirada dhimashada ee maleeshiyaadka murtazaqada Fagner ay gaartay 9,000 oo askari kuwaasi oo la dilay kala bar intii lagu guda jiray bilihii January iyo Febraayo halka dhaawacooduna uu ku sheegay 22,000 oo askari inta ayaan iga seel ku soo gabagabeynaya barnaamijkan wax wareysada oo qodobo kala duwan idan ku maqashaan intaanu barnaamijkan la mid dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم